मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है, अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है, तेरा चेहरा जब आंखों के सामने आता है, दिल ये तेरा होने को तैयार होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है, एक दो दफा नहीं हर बार होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है। सोता नहीं हूँ मैं रातों को ठीक से, दिन लिए इजाजत तुम जो ख्वाबों में आते हो, दिन ब दिन बदल रहा तुम में हूँ मैं ढल रहा, हौले हौले तुम जो मुझ में खुद को मिलाते हो, तुम्हें छूके हर एक लम्हा सवर सा जाता है, तुम्हारे बिन जीना अब तो मुझे ना आता है, सारे जज्बातों का इजहार होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है, एक दो दफा नहीं हर बार होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है। अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है, अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है।